Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Tak często odbiegam od tego, co dotykiem prawdziwe. Tak często odbiegam od tego, co gładkie i dziwne. Zostawiam za sobą Wojtek Mazalewski, Justyna Święsna. Dzień dobry dziś w Budziku. 4:15 sięgamy po piosenkę dnia. Dziś Artur Rojek i utwór zatytułowany Długość dźwięku samotności, ale w niecodziennej wersji. Life in Nospr. Za chwilkę rozszyfrujemy ten, zdawać by się mogło, tajemniczy skrót. Thank you.

13 po czwartej. A zatem jak zwykle o tej porze sięgamy po telefon, po skrzynkę mailową i SMS-ową. Przypomnę, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. No to chyba nie mamy co zwlekać. Wtorkowe trzy szybkie ciach, ciach. Przejęta z rolą tak, prześliczna wiolonczeliska, la la la. Prześliczna wiolonczeliska, jej oczy śnią, la la la la. Jej usta drżą, la la la la. I dłonią swą, la la la la. Nad czołem jej pochyla się łza tuż, tuż, bo oto ta chwila przyszła już. Gdy wielki pan dyrygent batutą da znak, a ona natchniona, ona zagra. Że inny pan dyrygent batutą dał znak, pod sercą by razem już śpiewały. Live! dla rozbudzenia na odwagę tym, którzy nie zdecydowali. No tak pięknie zagrali i zaśpiewali oczywiście Skaldowie. 17 po czwartej. Obudzona już pani Magda z Mazowsza. To pierwszy sygnał SMS-owy. Mailowo niezdecydowany, ale dziś ośmielony słuchacz pan Erwin z trasy Szczecin-Wrocław. Tylko kawy mi brak. Kawy brak. Takie słowa piosenki przyszły do głowy. Pan Erwin jako pierwszy dziś mailowo, a telefonicznie pan Janek nie dał szansy innym z codziennego wahadła Łódź-Grudziądz. Rozpoczynamy nowy tydzień jazdy w tej z powrotem, a na tejże trasie 8,5-9 zazwyczaj, no prawie połowa grudnia to z prefiksem, a tu proszę, wyjątkowo ciepło i o tym wielokrotnie dziś pan synoptyk także będzie mówił. Sucho oczywiście i nie pada. Z trasy Łódź-Grudziądz dziś pan Janek jako pierwszy telefonicznie. Brawo Jasiu! Tet Tomasza Chyły to trójmiejski zespół, którym wydaje mi się, że świetnie obrazuje, że młoda scena jazzowa w Polsce rośnie w siłę, ma się dobrze. 21 minut po godzinie 4 rozpoczynamy nowy dzień, a przed nami wtorek 12 grudnia, 346 dzień tego roku. Ani się obejrzymy, a wzejdzie słońce. No tak, przed godziną 8, a zajdzie też, ani się obejrzymy chwilkę po 15, zatem dzień potrwa, no nawet nie etatowe 8 godzin. Jeszcze troszeczkę, jeszcze dosłownie kilka minut będzie od tego i już tak. Jednego z najkrótszych dni w roku. Imieniny Ady, Dagmary, Joanny, Aleksandra i Konrada. proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Tak mówię o tym słońcu. Oczywiście jak zwykle dołączamy do tego stałą naszą śpiewkę, ale to szczere życzenia słońca bez końca. Są pan synoptyk w prognozie pogody. No może nie do końca i nie wszędzie z tym słońcem, ale jednak z wysoką jak na prawie połowę grudnia temperaturą. O tym za kilka chwil po powitaniu nowego dnia. Jak zwykle karteczka z kalendarza, kilka dat historycznych, a to już za moment, dosłownie za 3 minuty z wąsem. Wtorek, 12 grudnia. Dzień dobry Państwu. Znowu płonie ostatni most, a po drugiej stronie ty. Tyle razy mówiłam dość, mądrzejsza miałam być. Tyle rad samej sobie już dałam, a ty wciąż mi się śnisz. Kiedy stoisz za blisko mnie, silna nie umiem być. Z tobą nie umiem wygrać. Gdy patrzysz mi w oczy, znów tracę grunt. Nie wiem, jak się zatrzymać. Następnym razem nie wracaj już. O, nie ma nas, nie ma nas, nie ma nas. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Gdzieś na skórze został ślad. Jak zaklęcie słyszę wciąż, twoje imię śpiewa wiatr. Tyle szans tych ostatnich rozdałam, po co wciąż mi się śnisz? Gdzieś przy tobie zabłądzę znów. Ania Dąbrowska z listy przebojów trójki. Utwór zatytułowany Z tobą nie umiem wygrać. To chyba o śnie, o zmęczeniu, może o łóżku, o tej ciepłej kołdrze, o tak wczesnej albo kosmicznie nieludzkiej porze. Może i tak. 25 minut po godzinie 4. To teraz... Budzikowe kalendarium. No, tak naprawdę nim na dobre rozkręci się nowy dzień, przypominamy sobie kilka wybranych wydarzeń z 12 grudnia. I tak w 1586 roku zmarł Stefan Batory, książę Siedmiogrodu, król Polski od 1576 roku. Przypomnijmy, że Batory zreformował wojsko, tworząc piechotę wybraniecką złożoną z chłopów dóbr królewskich. Przeprowadził także 3 zwycięskie kampanie przeciwko Moskwie. Zdobył Potock i Wielkie Łuki, a umocnił również panowanie Rzeczpospolitej w Inflantach. A w 1578 roku przekształcił Wileńskie Kolegium Jezuickie w Akademię. Zmarł w 1586 roku, 431 lat temu, Stefan Batory. W 1812 roku zmarł Stanisław Trembecki, poeta, autor poematu opisowego Sofiówka oraz pierwszej polskiej komedii wierszem pod tytułem Syn marnotrawny. Stanisław Trembecki zmarł 205 lat temu. 194 lata temu z kolei urodził się Władysław Anczyc, autor książek dla dzieci, także tłumacz literatury, zmarł w 1883, a w roku 2000 zmarł Jan Młodożeniec, grafik, twórca plakatów i ilustracji książkowych. Przypomnijmy, że brał udział w kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce, za granicą oraz niemal we wszystkich edycjach Biennale Plakatu Polskiego w Międzynarodowym Biennale Plakatu. Zmarł 17 lat temu, a 11 lat temu zmarł amerykański aktor Peter Boyle. Wspominamy go także w rocznicę śmierci 12 grudnia. Ciąg dalszy kalendarza już za niecałą godzinę. Będziemy sięgać również po historię muzyki z kalendarza muzycznego. No a za 2,5 minuty pan od pogody i najświeższa prognoza do tego czasu z albumu, jakie lubimy chyba najbardziej pod koniec roku, podsumowujące no, niemal karierę, ale także dodające coś nowego. No i właśnie to z takiego Greatest Hits, nowy Green Day. Chyba po tylu latach, nawet podsumowując swoją karierę, troszkę odcinając kupony z przeszłości, dają radę Back in the USA i Green Day. Punkt, no naprawdę, co do sekundy, 4:30. No to pan synoptyk się postarał. Nad Europą dominuje rozległy niż z nad Bałtyku. Polska pod wpływem tego niżu w ciepłej, polarnej, morskiej masie powietrza. Z zachodu na wschód przemieszczał się będzie chłodny front atmosferyczny, za którym napłynie chłodniejsze powietrze pochodzenia, no właśnie, arktycznego. A dziś pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienia. Będzie padał deszcz na północy oraz w górach także deszcz ze śniegiem. No a wysoko w górach w Karpatach także sam śnieg. A wiatr? No jeszcze umiarkowany i dość silny, choć miejscami porywisty. W porywach do 75 10, w rejonach podgórskich do 115, a wysoko w Tatrach i w Bieszczadach nawet do 160 km na godzinę. Po południu już na szczęście wiatr słabnący, południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, ale i tak niskie. W południe w Warszawie wyniesie 987 hektopaskali. A temperatura? A temperatura rośnie jak na prawie połowę grudnia niespotykana wysoka, bo nad samym morzem najchłodniej tam plus 6 stopni. W większości regionów, w tym w centrum kraju, od 7 do 10, a najwyższa temperatura na południu, w Małopolsce i na Podkarpaciu dziś nawet do plus 12 stopni. Tyle od pana synoptyka. Czas na pana od muzyki i pierwszą część naszego cyklu 3 na raz. Kto zgadnie po pierwszej nutce, no to za chwilkę może się okazać. 7-1-3-3-5. Się zaczyna i zadymka nie zadyma i gwiazdki na śniegu lśnią. To jest show, to jest show, to jest show. Śnieg wiruje i zacina, a ty w ramionach mych się trzymasz. Bo kiedy na dworze ziom, serca drżą, drżą. Więc niech pada śnieg, trzymam bluz, grzeje mnie ciepło twoich rąk. Obojgu nam ciepło już, co nam tam minus 100. Bo gdy ciebie w ramionach trzymam, to nie grozi nam mroźna zima, to sauną polarny krąg. To jest show, to jest show, to jest show. Śnieg trzyma mróz, byle byłabyś blisko mnie, to poproszę, ogrzej mnie, rozpal mnie, bo zimno mi, zimno mi. Bo zima się zaczyna i zadymka nie zadyma, gdy biało się robi w krąg. To już znak, to już smak białych świąt. A gdy pierwsza gwiazdka zalśni, wiem, że gwiazdkę z nieba dasz mi. I nawet nie mrugniesz, bo to jest show, to jest show, to jest show. To jest show, to jest show, to jest show. Są pierwsze odpowiedzi. Bardzo się cieszę. No, godne wyróżnienie. Na razie jeszcze nie do końca prawdziwe. Takie, jakie sobie Budzik wymyślił. Się zrodziło coś pod kopułką. Takiego, co myślę, godne odszyfrowania. Dziś szczególnie właśnie. Tak bym szukał porozumienia, że to tak po prognozie pogody, że pan od pogody, że pan od muzyki. No, zdaje się, że już chyba za dużo powiedziałem. 7-1-3-3-5. Przypomnę, bawimy się rozgrzewając szare muzyczne komórki. To, co łączy. Trzy różne nagrania różnych wykonawców. Pierwsze za nami i ten akcent z angielska, z Let It Snow, jeszcze dziś się pojawi w muzycznym kalendarzu. No ale do tego wrócimy. Teraz wracamy do naszego cyklu trzy na raz. Drugie i trzecie nagranie z rzędu. Szukamy wspólnika, spajnika. 7-1-3-3-5. Przyjemnego słuchania i szybciusieńkich, prawidłowych odpowiedzi. Za 25 minut piąta. Pójdzie zobaczyć, czy już wiosna przyszła. Możesz podwoić spakę albo stracić całą forcę. Możesz też stracić honor i nie wiadomo co gorsze. Ale jedno jest pewne, że czasem nie jest lekko. Przy czym wrócić się nie da, kiedy zajdziesz za daleko. Widzisz, ci co wygrali stali gigantom na barkach. Jednak myślisz, że oni będą wiecznie na sobie targać. Te pokolenia łasych na kariery blaski. Na nieostrożny czeka sromota nie oklaski. Więc możesz się zdarzyć, gdzie w końcu spleśniejesz. Możesz się znaczyć już dla siebie i stracić nadzieję. Jednak przyjdzie ten dzień, gdy powróci dawny wigor. Bo trafi jasny szlakcie, gdy włączysz telewizor. Wtedy dotrze do ciebie, że twoje życie to historia. Ludzie poszli do przodu, tworzyli swój memoriał. Dla tych, co odpuścili, nie zostało na nie miejsca. Zabrakło im podejścia, myśleli o sekwencjach. Może wystarczy tylko patrzeć na świat nieco śmielej. Nie każdy wielki mistrz wygrywa wszystkie turnieje. Nie trzeba także wiele, by obudzić swe marzenie. Więc bądź gotowy na globalne ocieplenie. Widzę 30-latków, którzy czują się staro. Doprawdy boję się myśleć, co oni wymyślą zaraz. Teraz stała posada, auto, dzieci i koniec. Dwa razy dziennie kursujesz pomiędzy nimi jak goniec. A gdzieś tam poza kamarka, które dawno zmurszały, tłucze się z dawnym impetem, rządza przygody i chwały. Ja myślę, że możliwości, które my mamy teraz, porównywane do dawnych, są jak tysiące do zera. I przez to marnotrawienie ich to podwójna zbrodnia. Inni czekają latami na to, czym ty żyjesz co dnia. Pamiętaj, masz masę czasu, jest trzeba spasować. Powiedzieć, że ci się nie chce i zacząć prost wegetować. Na razie inwestuj własne wnętrze zamiast lodówki. Przecież na wiele sposobów można zdobywać złotówki. Bo dzisiaj jest już inaczej i zmienia się klimat. I nic już go nie zatrzyma, nie ma się nawet co zrzymać. Istocie najwyższy czas, aby przerwać to skostnienie. Więc otwórz oczy, to jest globalne ocieplenie. Przygotuj sobie karniec z atramentu. Wyższy i wielkie gęsie pióro. Księgę na plecach przytrącz i do drogi bądź kąt, kąt, kąt. Trzy na raz. Do niej i ona. daje lata. Kilka odpowiedzi, naprawdę ciepło, ciepło, ciepło. Zresztą same odpowiedzi ciepło, to też ciepło. Bardzo serdecznie dziękuję za te właśnie ciepłe. Pogoda, niebo zachmurzone, ale nie pada. To od pana Mariusza z Rytla. 5 stopni, tak jest, pogoda. Dobrze. 3 pory roku, proponuje pan Maciek z Libiąża. Pani Beata o tym, że dzisiejszy wspólnik trąci mi klimatem z gorącego 11-stopniowego Nowego Sącza. Pozdrawia pani Beata. Pani Magda dodaje, może chodzi o pory roku, a może o miłość, która rozgrzewa nawet w największy mróz. Ciepło, ciepło, ciepło. Pani Jola dziś najcieplej podążała szlakiem budzikowym rozgrzewki szarych muzycznych komórek w naszym cyklu 3 na raz. Wiosna w środku zimy. Tak jest. Abradab, globalne ocieplenie, demonos, piekota, jeszcze na samym początku Mietek Szcześniak i kiedy zima się zaczyna w polskiej wersji językowej. A w klasyku, jak pamiętamy, Let it snow, let it snow. Jeszcze po ten właśnie nieśmiertelny klasyk przedzimowy w środku tej wiosennej aury, prawie w połowie grudnia, będziemy mieli przyjemność wysłuchać. Serdecznie dziękuję za rozgrzewkę muzycznych szarych komórek. Ciąg dalszy naszego cyklu 3 na raz jutro o zwykłej porze, a teraz prawie, prawie, jak mawia pan Wiktor, prawie, prawie 4:44. Z nowszych nagrań, ale tych rozgrzewających, także przypominając o naszym konkursie, plebiscycie utworów skutecznie budzących i podsumowujących rok 2017. No myślę, że godne przypomnienia, podsumowanie może jakiejś nienachalnej podpowiedzi Wesley Arms. I've done some things I won't forget, but still I live with no regrets. I've taken liberties, now they belong to me. Yeah, they belong to me. And I've walked a dark and narrow road to places no goes alone, and everything I've seen is written on my sleeve. Yeah, it's got its mark on me. Let's start a fire. We are. pull this trigger, 'cause all these bruises make our skin thicker. Now everybody can see our scars. It's what we're made of. Wesley Arms w naszych propozycjach do utworów skutecznie budzących za rok 2017. Myślę, warto zachować w pamięci, choć nagrani tych polskich i zagranicznych sporo jest, z czego wybierać. Na początku już 2018 będziemy przypominać, cóż to, ach, cóż nas państwa skutecznie budziło. Państwo wybiorą tę dziesiątkę utworów skutecznie budzących. Najdaj. Ciekaw jestem, kto za ten rok, no to na początku przyszłego, ale jednak zdobędzie tytuł USB 2017 roku. Utwór skutecznie budzący, przypomnę w skrócie. Za 12:05. Sygnały od państwa. Pamiętają państwo, pan Erwin jako pierwszy dziś odezwał się mailowo z trasy Szczecin-Wrocław. Kawy mi brak kawy. No i okazało się, że stacja benzynowa i tamże kawopój 24 godziny, jak w Stanach Zjednoczonych, 24/7, 365 i już pijemy kawę. To od pana Erwina. Uzupełnienie. No, bo już się martwiłem. Bardzo dziękujemy za to potwierdzenie już sprawdzonej informacji kawowej. Istotna, istotna. Za oknem dycha. Z samego rana to od pani Iwony z Nysy. Wiatr wczoraj był straszny, jakby świat miał się skończyć. Teraz troszkę ciszej. Ja mam nadzieję, że dziś rowerkiem damy radę dojechać do pracy. To pani Iwona. Rowerowo, ale jednak z Nysy, gdzie 10 powyżej. Pani Beata, pamiętają państwo, kiedyś Kraków, teraz Rybna. Ciemno, zimno i wieje. O, z tym zimno to chyba przesada. Sygnał od pani Agi z Krakowa, a tamże na polu 13. Plus. No tak. Krasnystaw i pan Waldek też na nasłuchu prosi o mocniejsze uderzenie. Dobrze, będziemy się słuchać. Sygnał od pani Kasi Wiejskiej, korespondentki. Śnieg wczoraj wprawdzie padał, ale zaraz stopnią mokro, trochę jeszcze zimno. Wyjątkowego wtorku takie życzenie od pani Kasi. No znowu, że sygnał, że za zimno. O, za to pan Robert prostuje się. Redaktor na Bali wybierze, tam jest summer cały czas. Every day. Bardzo pięknie, dziękuję. No aż tak bardzo to za latem, za upałami, spiekotą nie przepadam, ale w naszym cyklu 13 oczywiście i taka spiekota także się pojawiła. Uszanowanie od pana Pawła Złosic. Kłaniamy się nisko. Pan Karol Strzepnicy dziś plus 7 i nie pada. To sygnał z jednego z takich, powiedziałbym, średnio ciepłych miejsc, bo jak słyszeliśmy, dziesiąteczka, nawet 12, 13 gdzieś ma się pojawić, szczególnie na południu i południowym wschodzie. I do tych wieści pogodowych, może niekoniecznie letnich podczas jesieni, ale pod koniec jesieni właśnie jeszcze będziemy powracać. Za chwilkę wrócimy do listy obudności, tyle że za gramaniczne. Ja na budziku za 10:05. Komu dłonie, komu dłonie me, komu ciało me, komu ja ładna, komu ja ładna, komu nie. Kto tu przystanie, po to pytanio, dotknąć mnie. Ej ty panie, po to tutaj ja stoję, bo stoję tu ja. Ej ty panie, po to tutaj ja stoję, bo stoję tu ja. Kiedy staniesz, wtedy ja udaję, że nagle. Kiedy staniesz, ja z tobą odjadę do raju w las. Ma tam dla mnie co schować mnie. ciało me, komu ja ładna, komu nie, komu ja ładna, komu nie. Kto tu przystanie, po to by tanio, po to by tanio dotknąć mnie. Hej ty panie, po to tutaj ja stoję, bo stoję tu ja. Hej ty panie, po to tutaj ja stoję, bo stoję tu ja. Kiedy staniesz, wtedy ja udam, udaję, że nagle. Kiedy staniesz, ja z tobą odjadę do raju. A co robi dali mój ukochany? I czy ma tam dla mnie co schować mnie? Biała suknia, ślubna suknia, biała suknia, moja biała suknia, ślubna suknia, biała suknia, moja. A co robi dalej mój ukochany? I czy ma tam dla mnie co schować mnie? Biała suknia, ślubna suknia, biała suknia, moja biała suknia, ślubna suknia, biała suknia, moja. Komu dłonie, komu dłonie me? Komu ja i Fielka Najdanowicz. Komu, komu do budzikowego grona? No, między innymi pan Andrzej. Co prawda nie zagranicznie, ale tak już blisko, blisko z Cieszyna. Chciał pozdrowić wszystkich kierowców ciężarówek. Pan Andrzej pozdrawia. Dołącza do zacnego grona. Nie było lekko, ale się udało. Nowy kierowca na pokładzie, pan Andrzej spod Cieszyna. Kłaniamy się nisko i witamy w budzikowym gronie. Jak zwykle szerokiej, bezpiecznej drogi wszystkim dojeżdżającym i do pracy, i tym, którzy pracują właśnie za kółkiem. Sygnały zagraniczne, między innymi od pana Rafała, no to nieodległe Czechy, pozdrawiają Praga, tamże 5 stopni powyżej, co najważniejsze, nie wieje. Wierny trójkowy słuchacz, pan Rafał, podkreśla to z czeskiej Pragi. Sygnał od pani Ewy, tu już ciepło, ciepło, choć zachmurzone niebo, to 22 stopnie o poranku. A ostatnio taka atrakcja, dodam, żeby już nie trzymać w niepewności, skąd pani Ewa koresponduje, z Abu Zabi. Tam atrakcja ogromna, w piątek padał deszcz, padało jakieś 10 minut. W najbliższą niedzielę znów zapowiadają deszcz, to pewnego rodzaju, pewnie taki kataklizm jak u nas, zima stulecia. Zupełnie nieoczekiwane zjawisko o tej porze roku. Deszczu spodziewamy się tak jak co roku, dopiero w lutym. Kolejne opady. Abu Zabi i pani Ewa zapowiada właśnie te wieści od tamtejszych synoptyków. Sygnał od pani Aleksandry Tybinga też na nasłuchu, tamże 5 i wieje jak diabli. Jeszcze sygnał z Wiednia. Piękna wiosna tej zimy, tak podsumowuje to, co dzieje się w Austrii, pan Daniel. Bardzo pięknie dziękujemy za sygnały poranne. Pani Iwona z Hanoweru budzi się z nami od kilku miesięcy, no tak jakoś raźniej nam to wychodzi. Bardzo dziękujemy, za oknem 3 powyżej deszcz, no ale w sercu ciągle maj. Tak jest, tego się trzymajmy. No i jeszcze Antwerpia i pani Jasia, nie tak dawno z powiększoną rodziną, już teraz z synkiem, podsumowuje Good to be back. Bardzo serdecznie dziękujemy i również witamy po dłuższej, oczywiście usprawiedliwionej przerwie, no ale już z synem. W takim oto to budzikowym gronie, mam nadzieję jeszcze rozszerzonym, bo po godzinie 5 czekamy na państwa kolejne sygnały zagraniczne, krajowe, pogodowe, drogowe, wszelakie inne. Do pogody będziemy zaglądać po 5, będziemy także sięgać po muzyczny trójkowy kalendarz, będziemy zapowiadać nowy dzień, sięgać po dzisiejszą troszkę i ocieploną prasę. Nie śpimy, tylko gramy oczywiście także te nieśmiertelne nagrania również przed godziną 5. Coś mi się wydaje, że można na przykład w drodze do pracy zrobić głośniej, bo to kolejna propozycja do topu wszechczasów, już nie tylko polskiego topu wszechczasów. A tak mi się wydaje, że jadąc do pracy, zrobiąc głośniej na te 5 minut przed godziną 5, a później wchodząc do wymarzonego zakładu pracy i nucąc jesteś lekiem na całe zło pani Krystyny Prońko, będzie można odszyfrować, kto słuchał trójki z samego rana, słuchając jak inni także gdzieś podśpiewują pod nosem. Wypisujesz hasła w mojej dłoni, potem szczotką ślad flamastra drzesz. Mówisz, że nikogo się nie boisz, że jak przyjdą do nas, to ich zjesz.